تفسير ولما بلغ أشده، اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، اشد شدید سے، قوت و شدت کی انتہا پہ پہنچنا، کیونکہ بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان فل بلوم میں ہوتا ہے، یعنی اس کی ساری صلاحیتیں مکمل ہو جاتی ہیں، جسمانی بھی اور ذہنی بھی، اس وقت کو اشد کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک رک جاتی ہیں، اور اس کے لیے کچھ عمریں مقرر کی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ یہ ہر علاقے اور ہر ماحول اور کلچر کے اعتبار سے وقت مختلف ہو سکتا ہے. لیکن ابن عباس نے یہ کہا ہے کہ 33 سال کی عمر ایسی ہے کہ جب انسان اشد کو پہنچتا ہے، پھر 40 سال تک اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، یعنی بڑھتا بھی نہیں اور گھٹتا بھی نہیں، پھر 40 سال کے بعد انحطاط شروع ہو جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے. تو ولما بلغ اشدہ، جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، وستوا، اور پورے ہو گئے، یعنی وہ ٹھہراؤ آ گیا. یہ استوا کا ٹائم کون سا؟ 33 سے 40 سال کے بیچ کا. اور پورا ہو گیا یعنی عقلی اور جسمانی قوتیں مکمل ہو گئیں. آتیناہ حکما وعلما، عطا کیا ہم نے اس کو حکم اور علم. یہاں پر آپ کو جو حکم اور علم ملا ہے، اس سے مراد بعض نے کہا ہے کہ نبوت ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو آپ کو مدین سے واپسی پہ ملی تھی. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی ابتدائی بچپن کا دور تھا، انہیں واپس اپنے خاندان میں پلٹایا گیا جہاں انہیں مکمل دینی ماحول ملا. پھر اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کو شاہی محل میں منتقل کیا گیا، جہاں پر آپ جدید علوم اور شاہی آداب اور اصول جہان بانی سے واقف ہوئے، حکمرانوں کے آس پاس سے تو ہر چیز کو اندر سے دیکھا، آپ کے اندر خدا داد ذہانت بھی تھی. اب یہاں سے ان کی زندگی کے ایک ایسے وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ ابتدا میں روحانی اور بعد میں دنیاوی علوم سے پوری طرح بہراور ہو چکے تھے، جسمانی اعتبار سے بھی جوان تھے، ذہنی اعتبار سے بھی میچیور تھے. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، تو پھر یہاں پر حکم سے کیا مراد ہے؟ حکمت، دانائی، فہم و فراست، قوت فیصلہ، اور علم سے مراد دینی اور دنیاوی دونوں علوم جیسے سلیمان علیہ السلام کو ملے تھے. اور یاد رکھیے کہ سورت القصص جو ہے سورت النمل کی مثنی ہے، پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں کہ سورتیں بھی جوڑے جوڑے کی شکل میں ہیں، تو القصص کے واقعات اور النمل میں بھی کچھ مماثلت ہے اور مضمون بھی ایک طرح کا ہے. وہاں بھی فرعون کی سرکشی کی بات ہے، پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی عدل کی بات ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی وہاں اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا اور اس سے مراد بھی دینی اور دنیاوی علوم تھے، اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں، اچھے لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. کس کا؟ ان کے احسان کا، کہ ان کی دنیا ماری نہیں جاتی، دنیا کا حصہ بھی ان کو مل جاتا ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ داخل ہوئے کون؟ موسیٰ علیہ السلام، کہاں؟ مدینہ یعنی شہر میں. اللہ ہی نے غفلتن، غفلت کے وقت میں، من اہلہا، اس کے رہنے والوں کی، یعنی شہر کے لوگ اس وقت آرام کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ دوپہر کا وقت ہو، اور بعض کے خیال میں یہ صبح کا وقت تھا، یعنی ابھی زندگی کی گہما گہمی شروع نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے. اور شہر سے مراد وہ علاقہ ہے یہاں جہاں پر حکومت کے دفاتر اور ایک خاص قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی، جس کا ڈاؤن ٹاؤن کہہ سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو آبادی تھی وہ شہر سے باہر کی تھی، ذرا الگ تھی، جیسے عموماً کچی بستیاں ہوتی ہیں. اور جو ساری تجارتی، سیاسی، حکومت کی سرگرمیوں کا مرکز تھا وہ شہر تھا جس کو یہاں المدینہ کہا گیا. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ان کے اندر اپنی قوم کے لیے ایک بہت خیرخواہی کا جذبہ تھا. وہ وقتاً فوقتاً ان کی خیر خبر لیتے, ان کی حمایت کرتے, ان کی مدد کرتے, ان سے ملاقات کرتے. تو ایک دن اسی طرح وہ رات کو مثلاً یا ایک وقت میں اپنے علاقے سے واپس ڈاؤن ٹاؤن کی طرف آ رہے تھے تو کیا ہوا, فوجدا فیہا رجلین یقتتلان, وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ, ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا, یعنی ایک قبطی تھا اور ایک سبتی تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ, تو مدد کے لیے پکارا اس شخص نے جو اس کے اپنے گروہ سے تھا, یعنی اسرائیلی نے. اللذی, اس شخص کے خلاف, من عدوہ, جو اس کی دشمن قوم سے تھا. فوقذہ موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا. وقذہ خاص طور پہ ہاتھ کو گھونسا بنا کے مارنے کے لیے آتا ہے اور سینے پہ مارنے کے لیے آتا ہے. گھونسے کا یا مکے کا سینے پہ مارا جانا وقذہ کہلاتا ہے اور پیچھے مارنا لقذہ کہلاتا ہے, لام کے ساتھ پشت پہ یا گردن پہ. فوقذہ موسیٰ, اب اگر یہ اردو میں ہوتا قرآن پاک تو پھر کیا ہوتا ہے, مکہ مارا تو نہ پتہ چلتا پیچھے مارا یا آگے مارا, یا پھر کہنا پڑتا سینے پر مکہ مارا تو کتنا لمبا ہوتا. فوقذہ موسیٰ فقد علیہ, مار کے اس کا کام تمام کر دیا, پوری کر دی اس پر, یعنی اس کی زندگی. قال ھذا من عمل الشیطان, بولے یہ تو شیطان کا کام ہے, کیونکہ قتل ایک سنگین جرم ہے. اگرچہ یہ قتل خطا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے قتل کے ارادے سے گھونسا نہیں مارا تھا, لیکن طاقتور انسان تھے اور ہو سکتا ہے وہ جو مار کھانے والا ہو وہ بوڑھا ہو یا دل کا مریض ہو, تو پہلے ہی مکے سے وہ پار ہو گیا. بولے ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین, یقیناً وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا, کلم کلا, یعنی جس کی انسان دشمنی بھی واضح ہے اور جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بھی ہر جتن کرتا ہے اور وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں. قال رب انی ظلمت نفسی, فوراً بول اٹھے یا اللہ میں نے تو اپنے آپ پہ ظلم کر لیا, یہ تو ٹھیک نہیں ہوا. اپنے آپ کو جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ آپ کسی کو مارنا نہیں چاہتے, لیکن اچانک آپ کی کوہنی لگنے سے یا کسی بھی عمل سے کسی کی جان پار ہو جاتی ہے تو کیا حال ہوگا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو تجربہ ہوا ہو کہ آپ کی گاڑی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے, جو کہ آپ نہ بھی چلا رہے ہو, ڈرائیور چلا رہا ہو, کوئی شخص فوت ہو گیا ہو, اس وقت میں کیا دہشت ہوتی ہے, کیا کیفیت ہوتی. ایک مرتبہ میں مردان سے آ رہی تھی تو جمعے کا دن تھا, تو میں گاڑی میں بیٹھ کے سورۃ کہف پڑھ رہی تھی, تو اتنے میں تھا کی آواز آئی, تو جب دیکھا تو گاڑی سے ایک بچہ ٹکرا کے اچھل کے وہ سڑک کے پار گیا اور وہ ختم ہو گیا اسی وقت آن دا اسپاٹ. حالانکہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں, کچھ نہیں, میں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے, تو اپنا پڑھنے میں مصروف ہوں, لیکن وہ چند دن جو اس سین کو دیکھنے کے بعد گزرے وہ بہت ہی تکلیف دہ تھے. تو اسی طرح اگر ایک شخص نے کسی کو مارنے کا ارادہ نہیں کیا لیکن اچانک کچھ ہو گیا, تو جو دل کے اوپر کیفیت ہوگی, اور یہ ایک حساس دل پر ہی ہو سکتی ہے نا, ورنہ تو انسان کہہ سکتا ہے میرا کیا قصور, میں نے تو نہیں کیا, چھوڑو پرے. نہیں, ایک انسان انسان ہے اور انسانی ہمدردی خواہ کوئی بھی ہو, خواہ اپنا ہو یا دشمن قوم کا ہو, ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے. اور یہ بالکل اتفاقیہ قتل تھا. کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی, یا اللہ میں نے تو اپنی جان پہ ظلم کر لیا, فاغفر لی, مجھے ڈھانپ دے, میرا قصور چھپا دے, مجھے معاف کر دے. فغفر اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. غفرہ کا ایک معنی ڈھانپنا اور چھپانا اور پردہ پوشی کرنا بھی ہوتا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ قبطی تھا, دشمن قوم کا شخص تھا, ایسی قوم جو بنی اسرائیل میں بہت زیادتیاں کر رہی تھی اور طرح طرح کے ظلم ڈھا رہے تھے وہ لوگ ان پر، اگر موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کو قومی نقطہ نظر سے دیکھتے تو اس کو بہت بڑا جہاد قرار دیتے اور اس کو فخر کرتے، لیکن انہیں قبطی کی موت پہ شدید افسوس ہوا اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہتے ہیں دشمن کے نقصان پہ بھی ہنسنا نہیں چاہیے، اور اللہ کی خاطر دشمنی کیا ہوتی ہے، وہ کسی ذاتی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ اصولوں پہ ہوتی، وہ کچھ مقاصد پہ ہوتی۔ انہ ہو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی بھی فکر ہوگی کہ پہلے بھی ایک قوم کے ساتھ ٹینشن ہے، اب اس قوم کا ایک شخص قتل ہو گیا ہے، پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کی طرف داری اور وفاداری اور ان کی خبر گیری پر فرعونیوں کو بہت تکلیف تھی کہ یہ کیوں جاتے ہیں اپنے لوگوں کے پاس، کیوں ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کیوں ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ تو اب جب ان کے ہاتھ سے ایسا ہو گیا تو کہنے لگے کہ اس سے تو ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہو سکتا ہے، یا اللہ اب تو ہی مجھے اس مشکل سے نکال۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور بخشش فرمائی، معاف کر دیا۔ قال ربی بما انعمت علی، بولے اے رب جو انعام تو نے مجھ پہ کیا، یعنی یہ جو تو نے مجھے معاف کیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی اور تیسرا وہاں تھا نہیں، کوئی گواہ نہیں تھا، کچھ نہیں، وہ بات آئی گئی ہو گئی، یعنی اس کو پردہ پڑ گیا، یعنی بات فتنہ نہیں بنی۔ کہنے لگے یا رب یہ جو تو نے مجھ پہ انعام کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آج کے بعد تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا، کبھی کسی مجرم کا ساتھ نہ دوں گا، کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہ دوں گا۔ یہ ہوتا ہے شکرانہ، انسان سے خطا ہو توبہ کرے اور پھر اس پر شکرانہ ادا کرے کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اگر اس کے بعد کوئی نیک کام کی توفیق ہو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے جو مجھ پر انعام کیا اس بنا پر میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ ظہیر زہر سے نا، زہر پشت کو کہتے ہیں۔ اب پھر یہ بھی معنی نکلتا ہے کہ میں بلا تحقیق کسی کی حمایت نہیں کروں گا۔ فأصبح في المدينة خائفا، دوسرے روز یا اس کے بعد، یعنی یہاں پر دوسرے دن یا دوسرے روز کی بات آگے سے پتہ چلی بالامس سے، تو دوسرے روز کیا ہوا کہ وہ ڈرتے ڈرتے شہر کی طرف گئے۔ پھر مدینہ سے مراد وہی علاقہ جہاں پر فرعونی اور ان کا کاروبار حکومت تھا، اس علاقے میں صبح سویرے نکلے اور خوف زدہ تھے کچھ، یہ ترقب، وہ خبر لیتے ہوئے۔ ترقب کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، ادھر ادھر جھانکتے ہوئے، اندیشوں میں مبتلا ہو کر۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے ان سے کل مدد مانگی تھی وہ آج بھی چیخ رہا ہے۔ استنصر باب استفعال سے ہے، استنصار مدد طلب کرنا، اور یستصرخ سواد ریخے سے ہے، صرخہ کا معنی ہوتا چیخنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اندیشے کے ساتھ کہ کہیں کسی کو پتہ تو نہیں چلا، خبر رکھتے ہوئے، ادھر ادھر بھانپتے ہوئے، تو اتنے میں دیکھا کہ وہی شخص پھر چلا رہا ہے۔ قال له موسیٰ، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انک لغوی مبین، یقیناً تو کھلم کھلا بہکا ہوا انسان، تو بہت ہی بہکا ہوا شخص۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو ڈانٹا، کس کو؟ جس نے کل مدد مانگی تھی اور اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اس کے مخالف کو قتل کر بیٹھے تھے، کہ تو کل بھی لڑ رہا تھا اور آج بھی لڑ رہا ہے، تو ہے ہی کوئی جھگڑالو شخص، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو کل کا واقعہ بھی نہیں بھولا تھا، اس پر رنجیدہ تھے، غمگین تھے۔ کہا کہ تم بہتے ہوئے شخص لگتے ہو، ہر روز کسی سے الجھتے ہو، لڑتے ہو۔ فلما اراد ان یبطش، پھر جب اس نے ارادہ کیا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ان یبطش کہ پکڑ لے، بالذی اس کو، ہوا عدو لہما جو ان دونوں کا دشمن تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر انہیں چھڑانا چاہا، یہ جگڑ رہے تھے तो दुश्मन को हटाना चाहा पकड़ के, आज बुक्का नहीं मार रहे थे, छुड़ाना चाहते थे ताकि झगड़ा खत्म हो। तो इस पर क्या हुआ, अलया मूसा, वो इसराइली जो था वो बोल उठा, क्योंकि वो डर रहा था कि ये जो भी मुझे डांट पड़ी है तो अब आज मुझे मारेंगे। अलया मूसा अतुरी दो अंतुलनी, मूसा तुम चाहते हो कि मुझे मार डालो, कमा कतल का नफ्सम बिलम्स, जैसे तुमने कल एक शख्स को मार डाला। अब इस बात से राज खुल गया, वो जिस बात से अल्लाह ने पर्दा डाल दिया था, किसी को खबर नहीं हुई, आज एक अजीब तरीके से वही राज खुल गया और बात सामने आ गई। क्योंकि इसराइली समझा कि मूसा अलैहिस्सलाम उसे पकड़ने लगे हैं, जो ही आगे बढ़े तो इसराइली डर गया, उसने मूसा अलैहिस्सलाम को मलामत शुरू कर दी, क्योंकि उसको नाराजगी ये थी कि मुझे क्यों गवीयुम मुबीन कहा गया। इन तुरीदु इल्ला अन तकूना जब्बारन फिल अर्ज, तुम तो जमीन में जब्बार बन के रहना चाहते हो। वमा तुरीदु अन तकूना मिनल मुस्लिहीन, वैसे तो बड़े दावे करते हो कि मुस्लिह हो, लेकिन तुम मुस्लिह बन के नहीं रहना चाहते, इस्लाह नहीं करना चाहते। और जब्बार किसको कहते हैं, मुतलकुल अनान, काबू से बाहर शख्स को। यानी एक तरह से मूसा अलैहिस्सलाम पे चोटें कर रहा है कि हम तो ये गुमान कर रहे थे कि तुम इस मुल्क की इस्लाह चाहते हो, लेकिन तुम तो एक बेकाबू इंसान हो और बड़े जब्बार शख्स हो। अब इससे क्या पता चलता है, एक गुलाम कौम का किरदार, क्योंकि सिप्ती या इसराइली जो था ये गुलाम कौम से था ना, तो कहता ना गुलामी से बदल जाता है कौमों का जमीर। जिस माशरे के अंदर तालीम नहीं रहती, शऊर नहीं रहता, एक लगी बंदी रूटीन से जिंदगी बसर कर रही होती है, उसमें अमूमन इसी किस्म का अखलाक और किरदार होता है कि जब तक कोई शख्स उनकी हिमायत करे तो उसको तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बड़ा मुस्लिह समझते हैं, अगर वो उनको किसी बुराई से रोके तो वो उसको बड़ा मुफसिद करार देते हैं। और फिर न सिर्फ ये कि उसको मुफसिद कहते हैं बल्कि उसके राज भी तश्तस बाम कर देते हैं, उसके राज भी खोलने लगते हैं। ये खसीस मिजाज लोगों का काम होता है ना, जो बाकिरदार इंसान होता है वो ऐसे काम नहीं करता कि छोटी छोटी बातों पे आपस से बाहर होके दूसरे का दुश्मन और मुखालिफ बन जाए। इस शख्स का किरदार सामने आ रहा है ना इसकी गुफ्तगू से, कल मदद मांगी, मदद मिली, दुश्मन मारा गया, बड़ा खुश था, आज जब मदद मांगी मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाने की कोशिश की तो उल्टा नाराज हो गया। कल तक मूसा अलैहिस्सलाम उसकी निगाहों में मुस्लिह थे, आज जब मदद नहीं मिली तो मुफसिद हो गए और उल्टा इल्जाम तराशी शुरू कर दी और उनका राज भी फाश कर दिया। वजा रजुल मिन अक्सल मदीनति यसा, और आया एक शख्स शहर के दूर दराज हिस्से से दौड़ता हुआ। ये दूर दराज हिस्सा कौन सा, वो जगह जहां फिरौन का महल और दारुल हुकूमत था, यानी खास महल या खास जगह थी फिरौन की, और वो दरिया के किनारे लगती है ना, क्योंकि दरिया के किनारे ही तो वो मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे थे। आमतौर पर क्या होता है कि जो महल्लात होते हैं या ऐसे मकामात होते हैं वो शहर से भी जरा सा हटके बनाए जाते हैं। वजा रजुलन, और एक शख्स आया, कौन था ये शख्स, ये कुरान से नहीं पता चलता कौन, लेकिन बहरहाल ये शख्स मूसा अलैहिस्सलाम का कोई खैरखा मालूम होता है। यसा, दौड़ता हुआ आया। कल या मूसा, बोला ए मूसा, इन्नल मला यातमिरून बिक, बेशक सरदार तेरे बारे में मशवरे कर रहे हैं, लियक्तुलूका, कि तुझे कत्ल कर दें, फखरुज, निकल जा, इन्नी लका मिनन नासिहीन, मैं तेरा खैरखा हूं। अब कल तक जो कत्ल मुअम्मा था, आज जो ही इसराइली ने उसका राज खोल दिया तो बात फिर उनके दरबार तक भी पहुंच गई। अब पहले जो उन्हें गलत फहमियां थी मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, अब वो यकीन में बदल गई कि ये तो घर में दुश्मन है, इसको तो ठिकाने लगाया जाए। तो उन्होंने बाहमी मशवरे शुरू कर दिए कि अब मूसा अलैहिस्सलाम को किस तरह पकड़ा जाए, कैसे मारा जाए, क्या किया जाए। इन्हीं मशवरे करने वालों में एक शख्स जिसकी दिली हमदर्दियां मूसा अलैहिस्सलाम से थी, जो ही वो महफिल बर्खास्त हुई वो सीधा मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में दौड़ा। अभी किसने उसके दिल में डाला था कि जाओ मूसा को बताओ, ये कौन इंतजाम कर रहा है, अल्लाह ताला खुद कर रहे हैं। तो बात तो वही हुई ना कि जब उसने हिफाजत करनी है आपकी तो वो आपको खबर भी पहुंचा देगा। وہ آپ کو سمجھ بھی دے دے گا حفاظت کی. اور اگر اس کے ہاں نہیں لکھی ہاں تو آپ جتنی مرضی تدبیریں کر لیں کہیں نہ کہیں پکڑے جائیں گے. تو درباریوں میں سے جو شخص موسیٰ علیہ السلام کا بہت خیر خواہ تھا بھاگتا ہوا یسع قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین فخرج منها. تو موسیٰ علیہ السلام بھی فوراً نکلے خائفا ڈرتے ہوئے یترقب خفیہ ٹو لگاتے ہوئے, یعنی چھپتے چھپاتے. اچھا یہ چھپتے چھپاتے اور بھاگتے ہوئے اور بہت محتاط طریقے سے کیوں نکل رہے ہیں, اور قرآن خاص طور پر اس کا کیوں ذکر کر رہا ہے؟ تاکہ توکل اور تدبیر میں فرق کو واضح کیا جائے. توکل اور تدبیر کا ساتھ کیا ہے اور ان دونوں میں کیا مماثلت ہے, ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے, اس کو بھی واضح کیا جائے. پھر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں قال رب نجنی من القوم الظالمین, کہتے ہیں یا اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لینا. موسیٰ علیہ السلام کا تعلق باللہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا, ہر مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو گھر سے ایسے ہی نکلے تھے, کوئی پلاننگ نہیں تھی کہیں جانے کی, نہ کوئی چیزیں اٹھا کے لائے ہوں گے, نہ کوئی کھانا, نہ کوئی اور چیز. اب اچانک ان کو مصر چھوڑنا پڑ گیا, یہ بھی نہیں پتا جانا کہاں ہے, کرنا کیا ہے. کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے ہی واقعات پیش آ جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا تھا کل آپ نے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے اور اس سے کیا ہونے والا ہے. آپ نکلتے ہیں ایک کام کو اور آگے ہو جاتا ہے کچھ اور.